มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเพิ่นเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจกับสามีก็มีทรัพย์สินก็เป็นร้อยร้อยล้านวันหนึ่งสามีก็ขอหย่าต้องแยกทางกันโอ้ยเศรษฐินีคนนี้ทุกข์มากรู้สึกว่าเคว้งคว้างตัวเองไม่มีคุณค่าเอาเพชรที่เก็บสะสมมาเต็มถุงเลยเนี่ยเอามาเทดูมันก็ไม่ได้ช่วยให้มีความสุขเลยไอ้ตอนนั้นก็ได้ความคิดขึ้นมาเลยนะว่าตอนมีความสุขนี่เห็นเพชรแล้วก็สบายใจแต่พอเวลามีความทุกข์นี่เพชรกินเม็ดกินเม็ดนี่มันก็ช่วยอะไรก็ได้เพชรทั้งถุงนี่มันก็คงเป็นสิบสิบล้านนะช่วยอะไรก็ได้เลยเวลามีความทุกข์ใจถ้าทุกกายนี่พอว่านะทุกกายเช่นเจ็บป่วยก็เอาเพชรไปขายเป็นค่ายาค่าหมอช่วยบรรเทาความปวดความทุกข์กายได้แต่ทุกข์ใจนี่เพราะว่าถูกผัวทิ้งมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าว่างเปล่าอันนี้เพื่อนก็เลยเห็นแล้วโอ้ทรัพย์สมบัตินี่มันก็ช่วยได้ในยามที่มีความสบายใจก็เท่านั้นแหละแต่เวลาทุกข์นี่มันเป็นที่พึ่งบ่ได้เลยมีแต่ธรรมะธรรมะที่จะช่วยได้มันก็เศรษฐีที่เสียลูกไปเสียลูกล่าลูกรักนี่ไปโอ้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่นี่มันก็ช่วยให้หายทุกข์หายเศร้ากว่าได้แต่ที่จริงก็ยังช่วยได้นะถ้าเกิดว่าเอาเงินที่มีนี่แหละเอาไปบริจาคเอาไปทำบุญทำกุศลมันก็ช่วยทำให้คลายความเศร้าได้ยังมีครอบครัวหนึ่งโดนไฟไหม้นะโอ้เพื่อนๆไปทำงานไฟไหม้ครอบตายทั้งลูกทั้งแม่ก็เสียใจนะเพราะลูกก็ยังเล็กๆแต่ว่าเพื่อนก็เวลานึกถึงลูกเวลานึกถึงเมียก็คิดว่าเอาความดีนั่นแหละมาทดแทนก็เลยทำเป็นมูลนิธิขึ้นมาทำเป็นมูลนิธิตั้งชื่อในนามของเมียและลูกช่วยเหลือคนยากคนจนนะเปลี่ยนความเศร้าเปลี่ยนความสูญเสียนะให้เป็นบุญเป็นกุศลซะมีอีกรายนึงก็ น่าสงสารยิ่งกว่านั้นนะโปนโจรมันก็ขึ้นบ้านฆ่าเมียแล้วก็ข่มขืนลูกสาวลูกสาวก็ยังน้อย13 14 15มี2คนแล้วก็ฆ่าทิ้งคนเป็นพ่อนี่หัวใจแทบสลายเจอแบบนี้ก็ต้องมีทั้งความโกรธความเกลียดอยากจะแก้แค้นอยากจะประชดโลกว่าโลกมันทำไมมันเลวร้ายแบบนี้ทำไมชีวิตมันโหดเหี้ยมแบบนี้แต่เขาก็รู้ว่าคิดแบบนี้นี่มันทำร้ายเจ้าของเขาก็เลยนะสร้างทำเป็นมูลนิธิเหมือนกันให้ลูกให้เมียแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าเนี่ยเมื่อคิดถึงเขาเมื่อคิดถึงผู้ตายนะคิดถึงเขาไปเพราะเป็นเพื่อนกันนะก็ให้ช่วยกันนึกถึงคนที่ลำบากนะแล้วก็ทำบุญหาเงินหาทองบริจาคเงินบริจาคทองไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นอันนี้เราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเมื่อสูญเสียแล้วนี่ก็ต้องเอาความดีนั่นแหละนะมาหรือเอาบุญกุศลนี่แหละมาทดแทนเปลี่ยนความเกลียดชังให้กลายเป็นความรักนะหรือความเมตตาถ้าอย่านึกถึงไอ้คนที่เป็นฆาตกรนี่ก็มีแต่ความเกลียดหรือว่านึกถึงคนที่ตายจากไปนะบางทีก็เศร้าเสียใจแต่คิดว่าเออเขานึกถึงเขาเพื่อที่เราได้มีแรงทำดีมันก็ช่วยได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาเงินเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อหลุดจากความทุกข์เงินมีประโยชน์ตรงนี้ได้นะเวลามีความทุกข์ใจแล้วใช้เงินเพื่อทำความดีแต่ว่าถ้าเก็บไว้เฉยๆนี่มีเท่าไหร่นี่มันก็บ่ช่วยนะเพชรกี่ร้อยเม็ดนะถ้าเงินกี่ร้อยล้านนี่ถ้าเก็บไว้เฉยๆมันก็ไม่ได้ช่วยให้คลายทุกข์ได้เลยไม่ว่าทุกข์เพราะถูกผัวทิ้งหรือว่าเพราะเสียลูกเสียคนรักการเอาเงินมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือธรรมะนั่นเองนะก็คือบุญกุศลเรียกว่าอาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งอันนี้ช่วยได้ก็เหมือนกันนะคนเวลาใกล้ตายเนี่ยมีเงินร้อยล้านพันล้านนี่มันก็ไปได้ช่วยหายทุกข์ได้อาจจะช่วยแค่ค่ารักษาพยาบาลซึ่งมันก็เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับเงินมหาศาลที่เขามีไอ้ตอนนั้นมีเท่าไหร่มีบ้านเท่าไหร่มีรถกี่คันมันก็ไปได้ช่วยหายทุกข์ได้ถ้าเกิดว่ายังกลัวตายหรือว่ายังมีความห่วงหาอะไรอะไรที่ช่วยให้หายกลัวได้ก็คือธรรมะนั่นแหละเช่นเห็นความจริงว่าเออคนเรามันก็ต้องตายอยู่วันยังค่ำแต่ถ้าเราทำความดีเราก็มั่นใจในภพหน้าบอกกลัวว่าตายไปแล้วจะลงนรก ในการทำได้ทำความดีก็คือธรรมะการที่ได้เข้าใจความจริงว่าคนเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็คือธรรมะเนี่ยธรรมะนี่มันช่วยทำให้ไม่ว่าเราเจอทุกข์เจอภัยแค่ไหนนะก็สามารถจะอยู่รอดปลอดภัยได้ธรรมะนี่มันก็ยังหมายถึงมุมมองด้วยนะคือรู้จักมองอย่างฉลาดนะเช่นเสียผัวไปนะถ้าไปคิดแต่ว่าฉันเสียฉันเสียนะคิดแต่ว่าฉันขาดคิดแต่ว่าไม่มีแล้วนะอันนี้มันทุกข์นะเราต้องกลับมามองแล้วเรายังมีอะไรบ้างยังมีอะไรเหลือบ้างเรายังมีเยอะแยะยังมีชีวิตยังมีลมหายใจที่จริงมีอิสระภาพด้วยนะมองแต่ว่าสูญเสียนี่คนที่มองแต่ว่าฉันสูญเสียคิดแบบนี้ก็มีแต่ทุกข์นะแต่ถ้ามองว่าฉันยังมีอะไรบ้างยังมีอะไรเหลือบ้างมันก็ทำให้เกิดกำลังใจขึ้นมาเหมือนกับที่เคยเล่านะเศรษฐีนี่โดนโกงไป60ล้านเสียใจนะ60ล้านก็เงินมันมากหลายแต่ก็เสียใจได้สัก 2-3 วันหลังจากนั้นก็ยิ้มได้เพื่อนก็ถามว่าทำไมถึงยิ้มได้นะแฟนเธอยังเศร้าอยู่เลยเธอก็บอกว่าก็มานึกได้ว่าก็ยังมีอาหารอร่อยกินยังมีที่หลับที่นอนได้อยู่สบายคือมีบ้านเป็นคฤหาสน์ชีวิตก็ยังสบายเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ย่ำแย่กว่าเดิมไม่ได้ลำบากนะก็เลยนึกขึ้นมาได้เราก็ไม่ได้เราก็ยังมีชีวิตที่สุขสบายเหมือนเดิมอันนี้มันนะมันอยู่ที่มุมมองนะคนเราถ้ามีความทุกข์แค่ไหนนะถ้าใช้ธรรมะให้เป็นหรือว่ารู้จักมองมันก็ทำให้หายทุกข์ได้ที่ประเทศไต้หวันนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเพิ่นเป็นโรคสมองพิการเดินเหินบ่ได้พูดก็บ่ได้แต่เขียนได้นะคือสมองมันบางส่วนที่มันพิการแต่สมองส่วนอื่นนี่ยังใช้ได้เราก็ว่ามีความภาคเพียรพยายามจนกระทั่งเรียนจบก็ได้จบมัธยมนะก็ได้จบปริญญาตรีแล้วจบปริญญาเอกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอเมริกาเพิ่นเป็นคนไต้หวันนะแต่ว่าไปได้ปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกาก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะคนสมองพิการแต่ว่าสามารถจะเรียนจบปริญญาเอกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อมากของอเมริกา UCLA ให้คนธรรมดาธรรมดาอย่างอาตมานี่บางทีผมมีปัญญาจบนะที่นั่นแต่นี่คนเป็นผู้หญิงหัวสมองพิการแต่ว่าเรียนจบขั้นสูงสุดเพื่อนก็ได้รับเชิญให้ไปบรรยายตามที่ต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจนะว่าโอ้ขนาดคนพิการเดินก็บ่ได้พูดก็บ่ได้แต่ว่าเรียนได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้เพื่อนก็เป็นคนที่ไปพูดให้กำลังใจคนที่จริง ไปเขียนมากกว่าก็มีคนมีนักข่าวก็ไปบรรยายให้นักเรียนฟังนักเรียนก็ถามว่าคุณมองตัวเองยังไงคนฟังก็อึ้งนะเพราะว่าคำถามนี้มันถามตรงกันนะว่าคุณมองตัวเจ้าของยังไงนั้นเธอก็ยิ้มนะแล้วก็เขียนเป็นเขียนใส่กระดาษนะว่าเนี่ยฉันเป็นคนน่ารักเธอมองว่าตัวเองเธอเป็นคนน่ารักมีขาสวยงามแล้วก็พ่อแม่ก็รักพระเจ้าก็รักนะเพื่อนเป็นคริสต์นะฉันก็ข้อ5ฉันเขียนแล้วก็วาดรูปได้ข้อ6ฉันมีแมวที่น่ารักแล้วข้อที่7เพื่อนก็บอกเนี่ยฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันขาดหรือไม่มีพอเขียนตรงนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยคนตบมือกันประทับใจมากคือเพื่อนมองแต่สิ่งที่เพื่อนมีนะสิ่งที่เพื่อนบ่มีเพื่อนก็บ่มองสิ่งที่เพื่อนบ่มีคืออะไรก็คือร่างกายที่ปกติมือไม้มือหรือเท้านะที่เหมือนคนอื่นเขาเพื่อนบ่มีอะไรที่ขาดไปนะก็อย่าไปสนใจก็สนใจในสิ่งที่ตนสิ่งที่เจ้าของมีแล้วเพื่อนก็มีความสุขได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเอาแต่สนใจสิ่งที่ตัวเองขาดฉันยากจนฉันยากจนฉันไม่สวยฉันไม่มีโน่นฉันไม่มีนี่เอาแต่บ่นท้อแท้คนพิการเนี่ยจะมองไม่เหมือนพวกเรานะเพื่อนจะมองแต่ว่าเออฉันมีอะไรบ้างไอ้สิ่งที่ฉันไม่มีสิ่งที่ฉันขาดนี่เพื่อนก็มองข้ามไปซะคนที่ตาบอดนะจะมีความสุขเพราะว่าไม่ได้ไปมองว่าฉันตาเสียฉันไม่มีตาเหมือนคนอื่นเขาก็จะมองว่าโอ้ฉันยังมีหูที่นะหูที่ฟังได้ละเอียดฉันยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพื่อนก็ยังมีความสุขมีคนไทยนี่เป็นนักปั่นจักรยานขี่จักรยานไปประเทศอินเดียก็ผ่านประเทศเนปาลประเทศเนปาลนี่มันมีภูเขาสูงที่สุดในโลกนะเอเวอเรสต์ก็จะมีนักปั่นจักรยานโอ้ทั่วโลกนะได้ไปสัมผัสกับภูเขานี้สัมผัสแค่เชิงเขาก็ยังดีนะเพราะมันสวยแล้วก็สังเกตว่ามีนักปั่นจักรยานหลายคนเป็นคนพิการบางคนก็เป็นมะเร็งแต่ว่าสามารถจะปั่นจักรยานนี้มาถึงภูเขานี้ได้เพื่อนก็ประทับใจนะก็ไปสัมภาษณ์ไปซักถามไปพูดคุยก็พบว่าคนพิการเหล่านี้นี่เพื่อนจะมีหรือคนป่วยนี่จะมีอย่างที่เหมือนกันคือเพื่อนจะเพื่อนไม่สนใจแขนขาที่ขาดไปแต่ว่าสนใจว่า ให้มือที่มีอยู่ขาที่มีอยู่เนี่ยจะใช้ให้มันเต็มที่ได้ยังไงเพื่อนก็ได้ข้อคิดว่าคนเรานี่ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยต้องสนใจสิ่งที่มีอย่าไปสนใจสิ่งที่ไม่มีความฝันมันจะเป็นความจริงได้อยู่ที่ว่าเราจะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ได้ยังไงนี่เพิ่นได้ข้อสรุปคนเรานี่จะสานฝันให้สำเร็จได้นี่ก็อยู่ที่ว่าจะใช้สิ่งที่มีไอ้สิ่งที่ไม่มีก็อย่าไปสนใจคนพิการนี่เขาทำเขาปั่นจักรยานได้สำเร็จก็เพราะเขาไม่สนใจสิ่งที่ขาดไปเพื่อนสนใจแต่สิ่งที่มีแล้วจะให้มันเต็มที่อันนี้คล้ายกับคนป่วยพี่น้องสองคนที่เคยไลฟ์ฟังคงพูดมาหลายครั้งแล้วนะอันนี้ก็เพื่อนเป็นโรคทารัสซีเมียเป็นโรคเลือดตั้งแต่เกิดนะคนอีสานนี่เป็นกันเยอะนะคนอีสานเป็นกันเยอะแล้วก็มากกว่าครึ่งมั้งมีเชื้อนี้อยู่ถ้าพ่อมีเชื้อแม่มีเชื้อลูกออกมาก็เป็นเต็มที่เลยมันเป็นกรรมพันธุ์นะบางทีพวกเราก็เป็นนะแต่ว่าเรามีแค่เชื้อตัวเดียวมันต้องสองตัวตัวหนึ่งจากพ่อตัวหนึ่งจากแม่ถ้าพ่อมีแต่แม่บอกมีนี่ลูกก็รอดตัวไปแต่ว่าลูกเป็นพาหะนะถ้าลูกไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งซึ่งก็มีเหมือนกันนะพอคลอดออกมาก็เป็นเลยนะบางทีพวกเราเนี่ยก็มีนะมีเชื้อนี่แต่มีแค่ตัวเดียวอาจจะมาจากแม่หรือจากพ่อแค่คนเดียวคนอีสานนี่เป็นพาหะเยอะนะเป็นล้านล้านคนงั้นเวลาแต่งงานต้องตรวจเลือดก่อนว่ามีเชื้อตัวนี้บ่มันอยู่ในยีนนะมันบอกงั้นเชื้อโรคถ้าเป็นแล้วนี่เลือดมีปัญหาต้องไปรับเลือดเป็นประจำอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งต้องโดนเข็มเจาะนี่ไปตลอดชีวิตเลยนะรับเลือดขนาดนั้นก็ยังแย่นะเพราะว่าร่างกายมันแข็งแกร่งตาโปนกระดูกเปราะตัวเล็กเป็นโรคง่ายเพราะเลือดนี่มันมีเกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานหมอบอกว่าเนี่ยพี่น้องสองคนเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน20เนี่ยแต่เพื่อนก็อยู่มาจน30กว่าอันนี้จะ40แล้วมั้งคนน้องก็เพิ่งตายไปตั้ง 2-3 ปีแต่เพื่อนมีความสุขนะคนน้องนี่เวลาขาหักแขนหักนะเพราะว่ากระดูกเปราะเนี่ยพวกนี้สองคนนี้เข้าเฝือกกันคนละ10ครั้ง15ครั้งแล้วมั้งเพราะว่าพอล้มก็แขนหักขาหักเลยก็มีคนถามว่านี่ขาหักเป็นยังรู้สึกยังไงต้องใส่เฝือกเขาบอกก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปโรงเรียนได้อยู่กับยายให้ยายอ่านนิทานให้ฟังหรือไม่ก็อ่านหนังสือชมธรรมชาติเพื่อนไม่ได้ทุกร้อนนะที่ต้องใส่เฝือกคนพี่ก็มีคนถามคนพี่ว่าเนี่ยมีทำไมถึงมีความสุขทั้งที่มีโรคร้ายเพื่อนก็บอกว่าถึงแม้เลือดฉันจะไม่ดีนะถึงแม้เลือดฉันจะแย่นะแต่ฉันยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามยังมีจมูกดมกลิ่นหอมยังมีปากกินของอร่อยได้ถ้ามีร่างกายทำเดินเหินไปไหนมาไหนก็ได้แ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วอันนี้ก็เพื่อนบอกได้สนใจเลือดที่แย่ในตัวแต่สนใจว่าฉันยังมีดีอะไรบ้างก็คล้ายๆกับเด็กผู้หญิงไต้หวันคนนั้นที่บอกว่าฉันไม่สนใจสิ่งที่ฉันไม่มีฉันสนใจแต่สิ่งที่ฉันมีคนเราทุกข์นี่เพราะว่าไปสนใจสิ่งที่เสียไปนะเวลาเงินหายทำไมเราเสียใจเพราะเราไปนึกแต่ไอ้เงินที่มันหายไอ้เงินที่มีอยู่ในกระเป๋าเงินที่มีธนาคารทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เช่นบ้านรถยนต์นี่ไม่ได้สนใจสนใจแต่ไอ้เงินที่หาย10บาท100บาทเคยเป็นบ่ที่เงินหายแค่100บาทนี่โอ้ยเสียใจกุ้มใจหรือว่าทอนเงินไปซื้อของแม่ค้าทอนเงินผิดขาดไป10บาทคิดแล้วคิดอีกคิดแต่สิ่งที่เสียไปไอ้สิ่งที่มีอยู่ในกระเป๋าบางทีเป็นพันสิ่งที่มีอยู่ในธนาคารมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนมีไร่นามีบ้านมาได้เอามาคิดด้วยสนใจตรงนี้ดีกว่าสนใจสิ่งที่มีไอ้สิ่งที่ขาดไปสิ่งที่หายไปก็อย่าไปสนใจมองแบบนี้ก็เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะแต่ถ้าหากว่ามองแบบเป็นนี่อย่างที่ว่านะมีเงินร้อยล้านก็ทุกข์เพราะมันนึกแต่สิ่งที่เสียไปอย่างผู้หญิงคนเนี้ยนักธุรกิจคนที่ว่าเนี่ยก็มีเงินเป็นร้อยล้านนะหย่ากันแล้วก็ยังได้เงินเป็นร้อยล้านมีเพชรอีกเป็น10ล้านแต่ว่าบ่มีความสุขเอาเพชรมาเทอยู่ข้างหน้าก็เฉยเพราะอะไรเพราะคิดแต่เรื่องว่าฉันเสียอะไรไปบ้างฉันสูญเสียผัวแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันนี่ไม่มีคุณค่าแล้วนะคุณค่าของเจ้าของยังมีอยู่หลายนะแต่มองไม่เห็นเพราะมองแต่ว่าฉันถูกผัวทิ้งแต่ตอนหลังเพื่อนก็ตั้งตัวได้ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ก็รวยกว่าเดิมแล้วก็หันมาสนใจธรรมะมากขึ้นถ้าสนใจธรรมะนี่ก็จะรู้ว่าทรัพย์สินเงินทองนี่มันช่วยได้มันมีประโยชน์นะแต่ว่ามันช่วยได้แค่ระดับเดียวนะช่วยให้สบายกายได้นะแต่ว่าช่วยให้สบายใจนี่ยากนะโดยเพราะถ้าเจอเหตุร้ายบางคนบอกว่าก็เวลามีความเศร้ามีความเสียใจก็ไปเที่ยวนะไปเที่ยวบางทีมันกลับแย่กว่าเดิมนะเช่นไปกินเหล้าพอไปกินเหล้าก็หนักกว่าเดิมเลยกลายเป็นคนติดเหล้าอันนี้เรียกว่าเงินนี่กลายเป็นโทษแต่ถ้ามีธรรมะนี่เงินนี่มันกลายเป็นของดีนะก็คือว่าเป็นนายธรรมะทำให้เราเป็นนายเป็นนายของเงินถ้าเรามีธรรมะนี่เราก็เป็นทาสของเงินเงินมาเป็นนายเราพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้รู้จักทำใจเป็นนายนะเป็นนายของลาภยศสุขสรรเสริญอย่าให้มันครอบงำเจ้าของแต่เราต้องเป็นนายมันถ้าเราเป็นนายมันแล้วไอ้ลาภยศสุขสรรเสริญนี่ก็จะมีแต่ประโยชน์มีลาบก็ใช้ลาบเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เลี้ยงตัวให้สบายด้วยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยมียศก็ดีก็ทำให้คนนี่เขาฟังถ้าว่าบ่มียศนี่บ่มีชื่อบ่มีเสียงบางทีคนเขาก็บ่ฟังนะอย่างดาราเนี่ยคนสนใจดาราทำตามดาราเพราะว่าเขามีชื่อมีเสียงอันนี้ก็ดีนะถ้าดารานี่พูดดีสอนดีทำดีเป็นแบบอย่างก็พา หนุ่มสาวเยาวชนให้ทำความดีตามแบบเจ้าของได้อันนี้เรียกว่าใช้ชื่อเสียงให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าหากว่าไปติดชื่อเสียงพอคนเข้ามานิยมแล้วเพื่อนก็ทุกข์แล้วหรือว่าพอถูกนินทาตามหนังสือพิมพ์ก็ทุกข์แล้วบางคนฆ่าตัวตายนะเพราะว่าถูกวิจารณ์นะดาราเกาหลีนี่ฆ่าตัวตายเพราะถูกวิจารณ์นะถูกหนังสือพิมพ์ถูกสื่อมวลชนวิจารณ์ไอ้ตอนที่เขาชมก็ดีใจมีความสุขแต่พอเขาวิจารณ์ก็ทุกข์นะทั้งที่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องเจอทั้งดอกไม้และก้อนอิฐอยู่แล้วนะต้องเจอทั้งคำชมและคำวิจารณ์ถ้ารับแต่คำชมคำวิจารณ์บ่รับนี่ทุกข์นะเอาละก็นะได้เวลาแล้วก็แม่ก็เตรียมลาศีล